Partea 15. Vin vremuri grele. Se destăinuie ei unii altora în secret și nimeni nu poate fi încă sigur cine câștigă războiul ăsta. Dar foarte curând se dovedește că Sania, vânătorul, a fost acela care a tras cu noua lui armă. Apare masiv în cadrul ușii și se apleacă să se uite sub masă, unde Grigori s-a ghemuit și și-a acoperit urechile cu mâinile. Ești de acolo, tovarășe, nemții stau afară în zăpadă și așteaptă să fie împușcați. Ies tărându-se încetişor din ascunzătorile lor și după câteva pahare, Grigori începe să se simtă din nou comandantul înnăscut al grupului de luptă. Se hotărăște să plaseze afară posturi avansate. După o discuție lungă despre unde urmează să meargă fiecare, se îndreaptă plăștiți și greoi spre pozițiile stabilite. Doi bărbați târăsc după ei mitraliera Maxim cu răcire hidraulică, însă de îndată ce ajung afară sunt dărâmați de viscol. Nu trece mult și se reîntorc la Îngerul Roșu, unde cad de acord că e mai bine să aștepte pe nemți acolo decât săriște să moară degerați înainte de sosirea lor. Dar Grigori a învățat la cursurile pentru Garda Națională din Murmansk că e foarte important să plantezi o santinelă. Nimeni nu e împotrivă când îl propune pe Lapon drept cel mai indicat pentru acest post important. E obișnuit să stea afară pe orice fel de vreme și trăind atât de aproape de natură, ochii și urechile îi sunt bine antrenate. Dacă faci asta, îi spune Grigori solemn, te voi recomanda pentru ordinul muncii. Lapunul pleacă legănându-se și rânjind să fie cu ochii pe nemți. Însă viscolul este prea aspru chiar și pentru el și curând se strecoară în grajdul renilor. Înainte de a se culca, le spune animalelor să ciulească urechile și să-l scoale dacă vin străini. Ordinul muncii să-l bage mai bine în curul unui mistreț. Mormăie el chiar înainte de a dormi. Toată ziua trece fără vreun semn de primejdie nemțească și sătenilor le revine curajul. Îngerul Roșu s-a transformat într-o adevărată fortăreață. Un mortier de 80 de milimetri a fost amplasat în spatele bucătăriei. Este adevărat că există numai două bombe de aplicații pentru el. Însă Grigori e de părere că și simplul zgomot îi va înspăimânta strașnic pe nemți. Chiar după ușa a fost plasată mitraliera grea Maxim. Nimănui nu-i trece prin minte că lichidul de răcire a înghețat bocnă. Chiar dacă nu se poate trage cu ea pentru moment, e o armă care arată fioros și există muniție berechet pentru ea. Mai e în stare de urgență? Întreabă Sonia când toată trupa cere vodcă și bere pe cheltuiala statului. Dar tu ce crezi? Întreabă Grigori sarcastic. Chiar și o toantă ca tine ar trebui să-și dea seama că în curând va începe lupta. Mă rog, fie, capitulează ea cu acreală și le umple paharele ochi. Nici nemții, nici finlandezii nu ne vor prinde vii, zbiară Mihail euforic, în timp ce golește cea de-a cincea cană. Se spune că la război cel mai bine e să mori primul, țipă Cazar încercând să răzbească cu vocea prin zgomotul teribil. Ce ai de spus la chestia asta, Gheorghi, tu, care ai mai avut de-a face cu asta? Prostii, afirmă Gheorghi, vezi și tu că sunt în viață. Războiul e ceva firesc pentru ființele umane și un om deștept poate ușor să păcălească moartea. În regimentul 809 infanterie, unde eu eram caporal, aveam un sergent care deseori prevenea grupa de pericol, de parcă ar fi fost un astrolog care citea în frunze de ceai. Băieți, zicea el, nu vă duceți pe acolo, sunt plantate în mine, vă vor zbura coaiele în gât. Însă erau unii deștepți în grupă care nu voiau să creadă ce spunea el și mușcau țărâna. Dădeau ortul popii. Poc! Sergentul ăla ne-a învățat să nu credem în predestinare. Dacă totul s-a dus de râpă, zicea sergentul, și băieții inamici vă fac harcea parcea, pocnește și izbește în dreapta și stânga ca un nebun. Mai presus de toate să nu șovăi și să nu dai înapoi. Ia-ți picioarele la spinare și dă înainte. Când vin nemții, decide Grigori tu ei conducerea. Ai experiență și noi ceilalți putem învăța de la tine. Gheorghe își umflă pieptul cu mândrie și rotește automatul deasupra capului, în așa fel încât jumătate din încărcător se descarcă în tavan. Plătești pentru ce spargi, strigă Sonia furioasă. Se urcă pe un scaun să examineze grinzile. Singura speranță pe care o am e ca războiul ăsta căcăcios să nu producă prea multe pagube. Oftează ea îngrijorată dându-se jos de pe scaun. În acel moment, tot satul se află în localul Îngerul Roșu. Toți vorbesc în același timp, înăbușindu-și spaima prin cuvinte. Nici o femeie nu-și mai boscorodește bărbatul pentru că s-a îmbătat iarăși. Un grup învață cum se încarcă și se armează mitraliera ușoară de lângă fereastră. Inevitabilul se produce. Un încărcător întreg își face drum prin zid și traversează bucătăria unde Sonia și Sofia sunt, cât pe ce să fie ucise. Nemții, nemții! Se aude un urlet dinspre beciurile pentru cărbunchi, unde s-au adăpostit câțiva. Grigori aruncă o grenadă de mână pe fereastră. Mihail trimite o ploaie de gloanțe de automat în troianul din capătul drumului. Sonia trage și ea cu pușca ei de vânătoare și nimerește ursul împăiat. Lovește orbește cu patul puștii și îl izbește în cap pe Fiodor, care stă întins în spatele mitralierei. Sfinte, Rafael, țipă el îngrozit, ridicând mâinile. Mă predau. Grigori, porcul bolșevic, ne-a făcut să tragem în voi. Nu mă omorâți, tăvarici Germanski. Puțin mai târziu lucrurile se liniștesc și oamenii încep să se certe. Nimeni nu vrea să vorbească cu Fiodor, care stă de vorbă cu el însuși, într-o versiune proprie a limbii finlandeze. Mai demascat inamicului, strigă Grigori, incitat. O să dai socoteală pentru asta la Murmansk, după terminarea războiului. Am glumit și eu, se scuză Fiodor, râzând forțat. Nu mai știi nici măcar de glumă? Cinci laponi înzăpeziți intră zgomotos în cârciumă împreună cu câinilor, care fac o gălăgie și mai mare. Nemții sunt aici, anunță ei. Și fețele li se lățesc într-un rânjet. Unde? Țipă isteric Grigori, aruncându-se înspăimântat pe jos. Afară, spune vânătorul lapon Ilmi. Stinge-ți lumina, strigă Mihail. Pe dracu, uite-i. Țipă Gheorghe isterizat, trăgând cu mitraliera ușoară foc cu foc. Sunt stinse numai decât luminile și totul se cufundă în beznă ca într-o pivniță de cărbuni. Se uită cu precauție pe fereastră, dar afară e numai viscolul. Nu cumva te-ai înșelat? Întreabă Grigori cu speranță în voce. Nici de cum, răspunde vânătorul lapon Ilmi, simțindu-se insultat. Ne aflam atât de aproape de ei încât puteam să le simțim răsuflarea în ceafă. Vin într-o coloană lungă dinspre nord. M-am întâlnit și eu cu trupe NKVD. Ei căutau pe niște nemți care le zburaseră acoperișurile undeva prin răsărit, unde nu pot ajunge oameni obișnuiți născuți din femei. Cred că noi cu nemții ăștia ne-am întâlnit. E bine, suntem numai între cele. Plecăm acum și dacă am fi în locul vostru, tot am pleca. Când credeți că ajung aici? Întreabă Grigori cu o voce tremurândă. Nu pot fi departe dacă noi suntem aici, zice Ilmi cu o logică de fier. Rămâi aici, îi ordonă Grigori cu fermitate. Orice bărbat sau femeie care intră în districtul ăsta aparține grupului meu de luptă. N-ai altceva de făcut decât să vorbești despre grupul tău de luptă? Îl ia Fiodor peste picior. Mă îmbolnăvesc dacă mai aud cuvântul ăsta odată. Toți ramuliții din țara asta cu două stele de celuloid pe umeri aleargă bezmetici de colo-colo și formează grupuri de luptă. Să ne ferească Dumnezeu! Cum ai vrea tu să ne numim? Întreabă Grigori, părând a fi la ananghie. Nu suntem destui pentru o companie și o grupă, nu prea spune cine știe ce dacă nemții aud de ea. Diavolii ăia înghit o grupă cum înghite la pona un hering. Să-i zicem atunci baricada drapelul roșu, sugerează Sofia cu mândrie. O împușcătură străpunge întunericul. L-am nimerit, țipă Pavlov și mai trage odată. Bătular, l-am dat cu roatele în sus pe ticălos. Unde zace? Șoptesc Grigori și Mihail deodată, scrutând cu prudență prin fereastra spartă. Dar ce nu vedeți? Uite la acolo, lângă șopron. Puțin mai târziu descoperă că de fapt împușcase unul din câini. Din păcate un câine înaintaș. Frica se transformă în mânie. Toți îi sar în cap lui Pavelov. Undeva în zăpadă răpăie s-a cadat o mitralieră. Îngroziți, încetează să se mai ciorovăiască. Zgomotul ajunge până la ei. Rafale scurte, ticăloase. Sofia începe să țipe sălbatic și isteric. Mihail îi trage una peste gură cu dosul palmei. Mitraliera îndepărtată amunțește. Stinge lampa, se răstește Grigori la Sonia, care tocmai intră cu o lampă în mână. Nemții o să creadă că le cerem să ne împuște. O clipă rămân cu toții culcați la podea, ascultând cu încordare vuietul viscolului. O să vedeți, băieții noștri i-au găsit pe nemții pe care îi căutau, spune Mihail, care se ridică primul. Și i-au ucis pe toți dintr-o rafală lungă, zice Sonia, ieșind în patru labe de după teșghea, cu pușca de vânătoare în mână. Aprinde o lampă cu carbid și își toarnă o cană respectabilă. Îi varsă conținutul pe gât dintr-o înghițitură. Veniți să vi le luați, le strigă ea cu poftă de chef, umplând paharele. Ies cu toții încet de la adăpost, convinși că nemții zac morți undeva în zăpada abiciuită de viscol. În nicio împrejurare nu e permis unui general sau unui soldat simplu să renunțe de bunăvoie la o poziție. Pentru a combate o asemenea concepție josnică avem curțile marțiale. Ordinul meu este ca asemenea defetiști să fie lichidați. Adolf Hitler, august 1944. Nu-i nimic de râs, ne admonestează caporalul finlandez, privindu-ne cu iritare. Dar noi am ținut-o înainte cu râsul. Era corpul cel mai caragios pe care îl văzusem vreodată. Și văzuseră multe la viața noastră. Erau într-adevăr două trupuri, înlănțuite atât de strâns, încât la început am crezut că era unul singur. Încetați râsul, strigă caporalul furios. Nu e practic nimic de râs. Dacă asta nu e ceva să mor de râs, strigă porta aproape sufocându-se în hohote, atunci nu știu ce ar mai putea fi. Păi te cred și eu, stă omul în pat, în toiul unui regulat pe cinste, și tocmai când e gata să-și dea drumul, vine în zbor o păcătoasă de bombă și îi strică plăcerea. Rânjește micuțul. Un unteroficier de la escadronul motorizat încearcă să despartă cele două trupuri cu forța, însă coapsele fetei sunt atât de rigid încolăcite în jurul șoldurilor bărbatului că renunță. Era singurul bărbat pe care l-am iubit vreodată, spune fata care se află printre noi. Sunt lacrimi în vocea ei. Ce rușine a naibii că a fost obligat să moară chiar când făcea dragoste cu altcineva, spune Gregor. Și o târfă de nemțoaică pe deasupra, spune fata izbucnind într-un plâns cu sughițuri. Câinii de război. Aerul rece ne lovește cu violența unui berbece și absoarbe orice fărâmă de căldură din trupurile noastre. Respiră rar, mă sfătuiește, hai de când mă apucă un acces violent de tuse. Îmi ascund fața în mănușile de blană, inspir cu grijă și lupt contra tusei care îmi sfâșie pieptul. Chiar și prin straturile groase de blană și pelerina grea de camuflaj, simți aerul geros ca o arsură de fier înroșit. Aerul neclintit ne transformă imediat respirația în gheață, dacă ne oprim din drum numai un moment. Ne-am putea sufoca cu propria respirație. Luna strălucește intens și stelele scânteiază pe cerul nopții. Aerul e glacial și uscat. Tundra are o înfățișare stranie, chimerică, teribilă. Și totuși frumoasă în același timp. Spre nord-est dansează o mare perdea de lumină, schimbându-și culorile și scânteind în tot spectrul. Fascinați, privim fix la fascicule electronici care traversează înălțimile cerului. Știai că azi e una din marile sărbători? Întreabă porta. Toți promotorii războiului se află acum la biserică și cântă psalmi. Iar noi suntem aici, alergând prin zăpadă și ciocnindu-ne cap în cap. E una din marile zile de sărbătoare germane, spune Haide cu mândrie. Da, așa e. Acum 1000 de ani, strămoșii noștri nemți au consumat în această zi o cantitate uriașă de jumări de porc sălbatic, rânjește porta plescăind din limbă. E într-adevăr ajunul Crăciunului, spune bătrânul, ridicându-și privirea spre irizația strălucitoare a aurorei boreale. Credeți că se va sfârși războiul până la Crăciunul următor? Întreabă Gregor. Nimeni nu se sinchisește să-i răspundă. Spusese mereu același lucru de fiecare Crăciun și războiul tot continua când venea Crăciunul următor. Haideți, sus, luați o filite, ne strigă bătrânul cu voioșie. Încă puțin și ajungem acasă și la căldură. Nu o să răzbatem niciodată, mormăie Gregor arătând spre norii imenși de zăpadă care se învârtesc în fața noastră. Se pornește din nou viscolul. Un MPI răpăie în zăpada învârtejită și auzim țipătul prelung, ascuțit al unei femei. MPI-ul răpăie din nou. Jos, ordonă bătrânul plonjând în spatele unui parapet mare de zăpadă. O văpaie se ridică, scaldând albeața incredibilă a omătului cu o lumină fantomatică. Văpaia atârnă în aer, legănându-se ușor câteva minute. În lumina ei, chipurile noastre arată ca acelea ale unor cadavre. L-am terminat pe unul dintre vecini, strigă micuțul pe deasupra vuietului făcut de viscol, care străbate tundra în serii de rafale. Scârnăvia a venit direct în brațele mele, aducând o traistă mare cu daruri de Crăciun. O nouă văpaie se ridică și se aude bufnitura înfundată a unei explozii. Aș dori să mai isprăvescă cu asta, îi mustră bătrânul. Unde este corpul? Întreabă el printre dinți, împingându-l pe micuț. Aici, complet mort, răspunde micuțul arătând un petic întunecat de zăpadă. E o femeie, strigă Porta cu surprindere când ajunge la cadavru. O nenorocită de femeie, are și un copil cu ea. Mai avem nevoie numai de bărbat. Să reunim întreaga familie. Curioși, ne aplecăm peste corpul femeii. Era o fată tânără și drăguță. Copilul nu fusese atins de gloanțele micuțului, dar pare să fi murit înghețat. Era neapărat nevoie să o omori fără să clipești, întreabă bătrânul privindu-l cu reproș pe micuțul. Firea la naibii de treabă, omule. Am crezut că e un ruznac din aia care veneau după noi, se scuză micuțul. Ce nătărău mai ești, spune Barcelona. Nu mai faci o deosebire între un bărbat și o fetișcană pe vremea asta, strigă micuțul supărat. Oricum, ce naiba căuta la plimbare prin zăpadă, întâiul războiului cu un copil în brațe? Era o fată drăguță, spune bătrânul încet, ridicându-se în picioare. N-am avut intenția să-i fac asta, mormăie micuțul, elându-și mefeiul pe umăr. Totdeauna sunteți cu ochii pe mine. O să mă duc dracului cât de curând și atunci veți putea câștiga acest nenorocit de război al vostru oricum vreți voi. Mai du-te, dracului, tâmpitule, explodează bătrânul cu voce răgușită. Încă o fiță de soiul ăsta și te împușc pe loc. Acum îngroapă-i pe ăștia doi și pune o cruce pe mormânt. De unde faci rost de lemn te privește? Puțin îmi pasă, dar o cruce fata să aibă. Nebunie curată, se apără micuțul. De ce să aibă cruce? Păi nu sunt comuniști? Ei nu cred nimic din ceea ce predică preotul. Am spus să aibă o cruce, zbiară bătrânul furios, trântindu-se într-o adâncitură din zăpadă și trăgându-și gluvea ca să ciupească un pic de somn. Micuțul sapă o groapă și bagă trupurile în ea. Ciocănește în zăpadă ceva care, cu multă imaginație, ar putea semăna cu o cruce. Probabil că bătrânul are numai căcat în tărtăcuță, se confesează el lui Porta. Te înțelegi greu cu el, nu-i așa? Data viitoare, când mă mai întâlnesc cu vreun băiat de-al vecinilor, am să-l rog să stea pe loc și să aștepte până mă duc înapoi, să-l întreb pe bătrânul dacă îl deranjează că îl împușc. Taci din gură, mormăie bătrânul de jos, din gaura în care s-a cuibărit. A naibii armat, oftează micuțul înghesuindu-se jos, alături de Porta. Nu mai poți nici să vorbești și ai nevoie de permisiune specială să-l mielești pe un găozar de comunist. Viața e atât de tristă că nu mai merită să o trăiești. Avem senzația că au trecut numai câteva minute când bătrânul începe să strige. Haideți, ne mână el cu nerăbdare, luați-vă rahaturile, mișcați-vă cururile, înainte de a veni Ivan să vi le reteze. Armata asta nenorocită nu poate să lase pe cineva în pace, strigă Porta. Când voi deveni civil cândva, aș vrea să-l văd pe gogomanul care îmi va ordona mie să mă dau jos din pat. După ce am mers numai câteva mile, suntem opriți de rafale de foc puternic, dinspre un parapet înalt de zăpadă. La auzul primei împușcături, mă trântesc în zăpadă și iau cătarea spre o siluetă de pe vârful unui val de zăpadă, dar mepeiul nu funcționează. Închizătorul a înghețat. Îl ciocănesc cu dușmănie și piedica își dă drumul. Trag un încărcător întreg și figura dispare din vedere. Înapoi, înapoi, înapoi! Tună vocea autoritară a bătrânului. O ploaie de gloanțe se abate în jur, spulberând zăpada. Foc de acoperire! Ce naiba! Strigă bătrânul cu furie, în timp ce grupa se retrage în dezordine. Netrebnici, lași! Nu v-am dat ordin să vă retrageți! Haide, vine în fugă, sare ca un iepure rănit. Mitraliera începe să tragă. Ne croim drum în salturi scurte, câte unul prin zăpadă adâncă, pufoasă. Focul rușilor din vârful dealului se mai domolește și curând se oprește cu totul. Gâfâind și gemând cu obidă, ajunge în sus la ei. În ciuda frigului polar, asudăm de parcă ne-am găsit într-o saună. N-au mai rămas decât patru din ei și unul dintre aceștia este pe Marte. Ceilalți doi ridică mâinile și își dau toată silința să ne convingă cât de mult și-au dorit sosirea eliberatorilor germani. Unde sunt ceilalți? Întreabă bătrânul privind în jurul său. Au luat-o la picior spre Moscova, aranjește Porta arătând urmele pe zăpadă. Se pare că nu toți doresc să fie eliberați, glumește Gregor. Micuțul apasă cu gura țevii mepeiului în ceafa primului prizonier și se preface că se pregătește să-l lichideze. Niet bolșevic, țipă prizonierul și cade în genunchi înfricoșat. Firați ai dracului să fiți de tovarăși comisar ce sunteți, strigă micuțul acuzator, îmbrâncindu-l cu brutalitate pe prizonier, care cade cu fața în jos. Miet comisar, îl asigură ei, vorbind cu toții deodată. Politrucul se ascunde la Îngerul Roșu. Îl puteți găsi acolo. Intrăm în sat împreună cu cei doi naziști convertiți. Așezarea este literalmente îngropată în zăpadă. Ne mișcăm cu prudență din casă în casă, deschizând ușile cu piciorul și trăgând câte o salvă în încăperile întunecoase. Dacă se aude vreun țipăt, tragem până amuțește. O turmă de reni vine galopând îngrozită pe ulița mare. Zăpada ne zboară pe lângă urechi. Lângă una din case zace un bărbat care poartă o banderolă. E pe moarte. Ne privește fix cu ochii larg deschiși și apoi încearcă să ne depărteze. Căciula îi e năclăită de sânge. Murmură ceva neinteligibil și continuă să se tărască. E ca un om întins pe o plajă care se retrage continuu în fața curentului, care se apropie tot mai mult neîndurător. E nebunit de frică, spune Gregor împungându-l cu mepeiul. Era de așteptat, spune Barcelona, probabil că iau însă el niște povești nemaipomenite despre noi. Să-l ajutăm să-și dea duhul mai repede, sugerează micuțul. Este o cruzime să lași un animal muribund să suferă atâta. Paralah, a încasat toată rafala în burtă, spune legionarul. Să-l ia dracu, e de părere vesfalianul. Numai lui poate să-și mulțumească. Pune la adăpost mai încolo, în grajduri, le spune bătrânul. Nu mai avem ce să-i facem, haideți. Cineva ne face semn energic cu o perdea roșie de la una din ferestrele unei case lunguiețe. Ăsta e Îngerul Roșu, ne lămuresc prizonierii. Aici e locul în care s-a dus să se ascunde comisarul. Se grăbesc în mod sigur să se predea, rânjește Gregor. Trebuie că avem într-adevăr o reputație proastă. Deasupra ușii se bălăbăne o firmă de lemn, pe care e pictat un înger de culoare roșie, călare pe un ren verde. Spargem ferestrele și expediem câteva focuri prin ele. Pentru a le zdruncina nervii celor dinăuntru. Runii verh, strigă Haide cu o voce puternică, mâinile sus. Ies afară toți, pe rând, atât bărbați cât și femei, arată înfricoșați și buimaci. Ultima este o grăsană care ține în mână o pușcă de vânătoare cu țeava retezată. Porta o ciupește amical, dă o bucă și bagă mâna pe sub fustă. Unde ai fost până acum, viața mea, îi spune el libidinos. Dacă aș fi știut că ești aici, venea mai demult. Mai e vreo scârnăvie cu voi înăuntru, strigă Haide dându-și importanță, și umflându-și pieptul ca să le impună prizonierilor. Taci, îi zice porta privindu-l cruciș. Care din voi e comisarul? Întreabă Gregor cu un zâmbet amabil. A fost împușcat, zice grăsana, și pune degetul pe frunte, astfel că nu mai există niciun dubiu unde fusese împușcat comisarul. Doamne, dar ce urâtă e, constată micuțul făcând o strâmbătură. E fermecătoare, spune porta încercând să o cuprindă cu brațul. Lasă-mă numai să te sărut, zâmbește el afectos și își țuguie buzele pentru un sărut. Ești drăguț, îi spune ea, strângându-l cu atâta putere la pieptul ei imens, încât capul lui porta dispare aproape de tot. Eh, să ne retragem puțin amândoi și să dăm uitării războiul, îi sugerează el cu un rânjet pofticios. Putem merge la mine sus în cameră, îi zice ea închizând ochii. Sunt lucrătoare la stat și am făcut rost de așternuturi curate. Ești comisar?" o întreabă porta. Nu, țin bufetul Îngerul Roșu," răspunde ea, gesticulând ca un împărat, care a repurtat o mare victorie. Sfinte Rafael, protector al călătorilor, ce-și poate dori mai mult un bărbat cu obligații decât o hangiță dreptibofnică?" arânjește porta. Micuțul se înțelege de minune cu o fată subțire și înaltă, cu cozi groase de culoarea berei, care i-a târnă pe spate. Mâna i-a dispărut sub fusta ei până mai sus, de cot. Ce faceți voi, oamenii sovietici, în văgăuna asta când nu ucideți nemți? Asta e întrebarea, zise el împingându-și mâna afară prin gâtul rochiei. Dezbatem noul plan cincinal, îi spune ea, imitând un nechezat și mâncându-și unghiile. Atunci înseamnă că vă plictisiți de moarte, decide micuțul. Noi am dezbătut abia un singur plan cincinal și ne-a luat o groază de timp. Hai la tine, îi propune el, ca să-ți arăt niște năzbâtii. În clipa aceea, un bărbat iese brusc afară pe o ușă, învârtind un kalașnikov deasupra capului. Sare într-o groapă de cartofi și începe să tragă în toate părțile. Comisarul nostru, zice Mișa, rotindu-și ochii către înălțimile cerului. Credeam că a murit, spune Porta, ciupind-o pe grăsană de obrajii gelatinoși. Atunci înseamnă că a reînviat, răspunde ea nepăsătoare. Așa se pare, strigă Gregor, băgându-și mai întâi capul la adăpost. Dacă nu e el, atunci e primul cadavru pe care îl văd în viața mea, trăgând cu arma. Vezi dacă poți să pui mâna pe el, îi spune bătrânul legionarului, care supraveghează ce se petrece de la o fereastră. Neamț, porc, strigă comisarul din groapa de cartofi, nu o să mă prind niciodată viu. O să vă ucid pe toți. O altă rafală ciuruie tavanul și pereții cârciumii. Bătrânul privește cu prudență prin fereastră, își face mâinile pâlnie la gură și strigă, aruncați armele, tavariști, și predați-vă, nu vă facem niciun rău. O nouă salvă este singurul răspuns. Gloanțele se opresc în zid. Să vă ia dracu de porci, de câini trădători. Nu mă trageți voi pe mine în piept. Kalașnikovul răsună din nou. Grigori, încearcă să-l ademenească Dimitri. Încetează cu prostiile și vino încoa să faci cunoștință cu nemții. Sunt oameni simpatici. Gura trădătorilor, nu mă păcăliți. Germanski, sunt un om important și greu de luat prizonier, strigă Grigori din groapă. Tavariștii, se roagă Mihail, fii cu minte, vino încoa să sărbătoarim împreună eliberarea noastră. Nemții știu că ești un om mare și te vor trata ca atare. Vă veți da seama îndată că nu sunt ușor de capturat. Din gaură se aude o altă rafală care împrășcă zidul. Nu ești decât nebun, Grigori Anteneev, țipă Fiodor mânios. Am încheiat o pace cu nemții ăștia și dacă nu ieși repede de acolo, o să vină ei să te scoată și să te împuște pe loc, ca pe un câine turbat. Dacă te-am putea face să ajungi acolo, i-ai putea zbura creierii cu o lovitură de țâță, îi zice Porta Grăsanii. Îl strâng de gât pe nemernic dacă mai ajung să pună mâna pe el, îl afurisește ea cătrănită. E primejdios, o previne Gheorghi. A urmat școala de trăgători de elită de la Moscova și mai totdeauna nimerește ținta. Trebuie să fie în lipsă de formă astăzi, zice Porta, până acum și-a irosit muniția. De regulă mai are și ceva grenade de mână în buzunar, zice Mihail întunecat. N-ar putea să arunce o grenadă până aici înăuntru, spune Barcelona, măsurând distanța până la groapa de cartofi cu un ochi de expert. Ar putea să înainteze târându-se și să ajungă la o poziție bună pentru el, spune bătrânul cu îngrijorare. Il est con, spune legionarul, idiotul. Dacă părăsește groapa, l-am capturat, nu poate fi atât de nebun, încă. Ce-ar fi să-l săcăim atât încât să-l facem să-și consume toată muniția? Sugerează Gregor. Nu poate avea prea multă. Atunci îl prind ușor. Cum prinde dracul un preot care șade pe țucal în duminica Paștelui? Râde zgomotos micuțul. Nu cred că e o idee rea, zice bătânul circunspect. O grenadă explodează cu o pocnitură puternică undeva în fața poziției noastre și aruncă zăpada prin fereastră. Unul câte unul ieșim în fugă pe ușă și alergăm de la un parapet de zăpadă la celălalt pentru a-l face să-și consume muniția. Îndată ce unul din noi s-a adăpostit, celălalt o ia la fugă, dar comisarul trage într-una ca un zevzec. Să terminăm cu prostia asta, spune ofițerul medical Let, după ce ne-am vânturat de colo-colo, între parapeții de zăpadă o vreme. Am fost infirmier într-un azil și știu cum să tratez nebunia. Aveți o mătură? Întreabă el când suntem în siguranță, în cârciumă. Sofia vine de grabă cu un tân. Exact ce ne trebuie, zâmbește Let satisfăcut. Le foloseam la azil pentru a le băga mințile în cap. N-am văzut încă niciun lunatic care să nu se sperie de unul ca ăsta. Dă-mă o căciulă din astea rusești și vă arăt eu cum îl aranjez pe unul care și-a ieșit din minți. Gheorghe îi dă o căciulă veche, înaltă și țuguiată. Hei, măi, omule, strigă Let când ajunge afară. Aruncă arma și vino încoa. Dacă nu, vin eu și-ți trag o mamă de bătaie cu măturoiul ăsta. Na, doma, vino acasă. Urmează o tăcere adâncă și se pare că nebunul de comisar nu știe realmente ce să creadă. Let traversează agale piața satului, amenințând cu mătura. Vino aici, diavol zăpăcit, urlă el, sau vin eu și îți încing spinarea cu măturoiul. Minciuni și propagandă, neam sticălos, răspunde Grigori din groapa de cartofi. Ești un diavol și nici raiul, nici iadul nu vor să aibă de-a face cu tine. Înapoi, strigă Gregor nervos. E nebun de legat. Nu încerca să-l înveți pe tactul să facă copii, îi aruncă peste umăr let. Am fost special instruit cum să procedez cu nemții zăcăniți și știu ce fac. Se apropie de groapa de cartofi pas cu pas, învârtind târnul pe deasupra capului. Brusc, automatul începe să răpăie o rafală lungă, mormăită. Let se învârte ca un titirez. La început pare că se întoarce pentru a veni înapoi la noi, dar după aceea cade ca un sac de cartofi. Zăpada se ridică în jurul trupului lui, precum un nor. Acum îți dai seama cu cine te pui, strigă comisarul triumfător. Scoate un hohot nebunesc de râs și nimeni nu se mai îndoiește în acest moment, că într-adevăr omul nu e sănătos la cap. Oamenii ca mine sunt impermeabili și la gloanțe și la apă. Sunt atât de invincibil că fac praf o stâncă numai ce mă așez pe ea. Eu nu mai suport mascarada asta, răcnește Barcelona mânios, descărcându-și încărcătorul într-o rafală lungă. Grigori nebunul îi dă replica instantaneu. Cad două grenade, nu departe de ușe. Trebuie că e supraom, strig eu uimit. Un om normal nu aruncă atât de departe. În numele tuturor diavolilor și pe trupul sfânt al lui Hristos, vin acolo la tine și te belesc de viu. Din nou clânță MP-ul. Unul dintre gloanțe îi străpunge pălăria lui Porta. Nu mai ține așa la infinit, spune bătrânul cu hotărâre. Cine se duce voluntar să-l curețe? Crezi că avem căcat în cap? Întreabă Gregor profund indignat. Un nebun nemernic, un automat, ține loc o grupă întreagă, strigă Barcelona lovind mânios cu pumnul în masă. Oglinda cu îngerul pe ea se sparge în bucăți și cade de pe perete, când o altă rafală bubuie prin fereastra spartă. Până aici, țipă Sonia furioasă. Scârnăvia asta bolnavă la cap o să o cunoască mai bine pe Sonia din Odessa. Dăm unul din fierăstrăile ale lui Hitler. Porta-i dă un șmaiser și un săculeț cu încărcătoare. Ea e atât de supărată încât face spume la gură și la nas. Iese pe ușe ca o rachetă. Pe curând, sărutări. Vă mulțumesc că ați trecut pe la noi, strigă Porta după ea. O să-ți plantezi 3 crinci pe mormânt. Ea urcă dealul în zigzag. Legionarul o acoperă cu mitraliera ușoară. Trasoarele fac o umbrelă deasupra gropii de cartofi. Subit, nebunul se arată la față în stânga gropii lungi și trage o rafală înspre Sonia. Propriul ei automat se descarcă necontrolat. Trage în foc încrucișat de la ferestre și uși. Ploaia de gloanțe l-aruncă afară din groapă. Cade pe spate, apoi se clatină pe picioare, dar, înainte de a apuca să tragă, Sonia a și ajuns în spatele lui. Acum pare că și ea a luat-o razna. Stă pe el ca o statuie pe soclu, cu picioarele răscrăcărate, trăgând în jos în plin. Dacă femeia asta o ia razna, spune Gregor îngrijorat, atunci eu plec. Ea se oprește din tras, își ia MP-ul la umăr, de parcă aduce o cazma, și coboară dealul cu pași lungi măsurați. Așa trebuie să fie arătat amazoanele odinioară, când se întorceau triumfătoare după o mare victorie. Râde bătrânul, a zis cineva ceva despre sexul mai slab. Cheamă-o pe mama, spune Sonia cu mândrie, înapoiindu-i șmaiserul și mulțumindu-i că i l-a împrumutat. Cârciuma se umple treptat de săteni, veniți să arunci o privire la nemți. Pe măsură ce stocurile sunt epuizate, sentimentele de prietenie devin tot mai calde. În semn de omagiu, ursul împăiat din colțul de lângă vatră poartă pe cap o cască germană. Porta ia o balalaică de pe perete. Asta a fost în Siberia cu tatăl meu, îi spune Sonia. Chiar așa, zice Porta încercând corzile. Știi să cânți la ea? Întreabă ea. Pe legea mea că știu. Primele acorduri sunt duioase și melodioase. Apoi devin sălbatice ca goana cailor căzăcești în largul stepei. Se șterge pe mâini și de pantalon și începe să facă pe clovnul cu instrumentul, în stil calmuc. Micuțul îi trage la muzicuță, Porta cântă cu tonuri înalte. Dar într-o zi, paharele bol clinchete iarăși, pentru că orice război are un sfârșit. Curând, cârciuma se zgâlțâie de dănțuiala rușilor. Mișa sare atât de sus, că își sparge capul de oglindă. Gregor își rupe un deget învățând să facă o tumbă. Pe Porta l-apucă un cârcel în ceafă când Fiodor îl convinge să încerce un salt peste o masă, cu picioarele lipite unul de altul. Îndată ce se sfârșește războiul, îi spune micuțul Sofiei, mângâind-o pe interiorul coapsei, această onorabilă uniformă germană a mea o să se ducă direct la rufe murdare și voi păși iarăși cu mândrie în rândurile civililor. Ai grijă să nu rămâi cu buza umflată, râde Gregor. Viața în civilie e cu mult mai complicată decât crezi. Nu poți umbla acolo cu creierul încleiat și cu o listă de reglementări lipită pe frunte. Viața în armată devine tot mai simplă, cu cât ai mai multe stele și trese. Cum e Germania? Întreabă Gheorghe cu curiozitate. Ruine, pretutindeni unde te uiți, răspunde Porta. Și toată lumea umblă îmbrăcată cu aceleași haine, întoarse și răsîntoarse. De câteva ori pe an, Adolf ne spune că acum are victoria în buzunar. Mulți și-au pierdut capul, explică micuțul din capătul celălalt al mesei. Sunt cei care nu prea iau legea în serios și care ies la mangleală în timpul camuflajului. Când o să se termine toate astea, oftează Dimitri, și Poltava e în ruine. O să se termine în așa fel încât unul dintre noi va pierde războiul și învingătorii vor lua toată prada. Decide Porta cu larghețe. Dacă voi, nemții, pierdeți războiul, nu vi se mai permite să aveți armată, prezice Fiodorul Sus, lovindu-și ușor șmaiserul cu mâna. Asta ar fi rău, admite Porta cu un zâmbet fals. Pentru noi armata germană e ceva sfânt. Aidoma bisericii. Rugăciun duminica și instrucție lunea. Totdeauna încheiem săptămâna cu o paradă și o reîncepem pe cea următoare cu rugăciuni și instrucție cu armamentul. Te cam întreci cu gluma, urlă Haide ridicând mâna. E prea beat ca să mai înțeleagă ironia lui Porta. Armata este un dar de la Dumnezeu pentru poporul german, sughite Gregor salutând ursul împăiat. Noi prusacii avem războiul în sânge, strigă Haide cu mândrie, ridicând din nou mâna. Dumnezeu a creat uniforma și pușca special pentru uzul nostru. În același timp, a creat cazmaua și grebla pentru ruși, rânjește Porta cu jovialitate. Dumnezeul acela german știe cu siguranță ce face. Nu vă faceți griji că pierdeți războiul, strigă Andrei, ridicând paharul în sănătatea lui Barcelona. Dacă îl pierdeți, atunci noi, rușii, ne vom uni cu voi și aranjăm pe actualii aliați. Împreună am învinge restul lumii cât ai clipi. Da, avem într-adevăr multe în comun, spune Porta cu înțelepciune, mai ales Evlavia și cruzimea. Dacă va fi să dăm de greu, strigă Gregor cu o intonație de general, nu ne vom da alături să recurgem la metode crude și neobișnuite de luptă. Va trebui să mobilizăm toți păduchii ruși și nemți, să infectăm cu tifos exantematic și să-i aruncăm americanilor în cap. Asta o să le taie cheful de a forța popoarele noastre iubitoare de pace să mai facă alte războaie. Ar mai putea strânge și șobolani din ruinele și cimitirele războaielor anterioare, sugerează Porta. Și când i-am infectat cu tot felul de mizerii și corupții, să-i trimitem în dar inamicilor noștri odioși, care ne ucid fără scrupule nevestele și copiii. Da, noi, nemții și rușii, știm cum să facem alte națiuni să stea în front, strigă Barcelona pe deasupra zgomotului. Căștile jos pentru rugăciuni, declară Porta între două sughițuri, urcându-se în patru labe pe o masă. Trebuie să ne rugăm Domnului să ne ajute să punem în capăt acestui război mondial cât mai curând cu putință, ca să putem începe altul. Bătrânul satului, care nu mai piere și oase, spune că își poate aminti războiul Crimei, în care un nătărău de general englez și-a măcelărit propria cavalerie. Și dacă se străduie și mai tare, poate să-și amintească intrarea lui Napoleon în Moscova. Era o priveliște măreață, spune el cu calm. Ce mulțime de cai aveau cu ei! Napoleon călărea pe unul alb. Camuflaj la teren, presupun, zice micuțul. În războiul ăsta trageți cu tunuri? Îl întreabă moșul pe Porta. Mai tragem câte o ghiulea din când în când, admite Porta. Crezi poate că într-o zi cineva ar putea să vadă cum funcționează una din drăciile alea? Întreabă moșul cu o voce subțiratică și stinsă. Poți veni cu noi când plecăm, îi sugerează Porta. Avem un tun aici, divulgă moșul cu ochii scânteindu-i. Plescăie cu voioșie din gingiile știrbe. L-a uitat cineva imediat după Revoluție și l-au ținut ascuns de atunci. Atunci de ce nu încerci să tragi cu el? Îl întreabă micuțul. N-aveți pulbere pe semne. Ba da, ba da, se laudă patriarhul satului. O grămadă de toate felurile. Unde se află această armă de foc despre care vorbești? Întreabă micuțul cu interes. Îi lipește Sofie o palmă pe frunt, de-o trimite în brațele lui Fiodor. În grajdurile renilor, ascunsă în paie, chicotește bătrânul țăran. Hai să aruncăm un ochi, îi sugerează Porta. Da, hai că bine zici, încuvințează moșul vădit încântat. Am luat parte în 2 sau 3 războaie, dar n-am văzut niciodată cum trage tunul. Și acum, cam peste 100 de ani, aș vrea să văd până nu mor. Când te-ai născut? Îl întreabă Portea. Acum mai bine de 100 de ani, răspunde țăranul matuzalemic, cu un zâmbet fericit. În timp ce își croiesc ca nevoie drum, prin omăt spre staul, țăranul li se destăinuie că prințul Nicolae i-a dat bacșiș 5 ruble. În vremurile alea era plata unei luni întregi. Prințul era un om bun și evlavios. Da, avea o inimă de aur, surâde Portea agreabil. Erorile lui tactice în conducerea armatei imperiale n-au costat poate decât viața câtorva milioane de ruși. L-ai cunoscut? Întreabă moșneagul cu interes, uitându-se cu venerație la Porta. Nu, n-am avut atâta noroc, răspunde Porta. Dacă aș fi avut, aș fi sfârșit într-o groapă comună. Împreună reușesc să dezgroape un tun de câmp austriac de 106 mm. E unul d-alea vechi, confirmă Porta când scot arma din paie și o pun în poziție de tragere. Ar putea să explodeze și să ne zboare foarte ușor și cururile. Micuțul deschide chiulata cu zgomot și examinează interiorul țevii cu un aer experimentat. Unde țineți pulberea? Îl întreabă Porta pe moșneac, care e beat de bucurie și speranță. Sub paie, hârâie el, nu e primejdios, m? Întreabă el pe când dau de-a dura primele proiectile spre tun. Nu, când știi ce ai de gând. Se fălește micuțul împingând un obuz în camera de ardere. Punem nivelul la 3, spune Porta expert. O să le cadă berea de frică, alora la cârciumă. Micuțul împinge încărcătura în lăcaș. Ține-te de coaie, că s-ar putea să pleci odată cu proiectilul, zice Porta răsucind roata de nivel. Țeava lungă, prăfuită, se ridică și țintește spre nori. Lasă-mă pe mine să o trag pe prima, spune micuțul așezându-se pe locul trăgătorului. Treci, rânjește Porta, trăgându-l după el pe bătrânul țăran, în spatele unei stânci imense. Ține-te de pălărie, îl avertizează. Înseamnă că e periculos, întreabă el înfricoșat. Periculos, foarte periculos, spune Porta. Există ceva risc când e vorba de asemenea materiale. Uneori oamenii sunt loviți în cap cu un tun, dar nu-ți face probleme. Exploziile se duc în sus, așa că dacă merge gâș, tot ce o să se întâmple va fi că micuțul și restul vor zbura pur și simplu pe deasupra capetelor noastre. Uite-o că se duce, strigă micuțul fericit, trăgând de șnur. Dar nu se întâmplă nimic, trage din nou și rezultatul e același.